Chodź, nie bój się, Mirosławie. To jest dla mnie niezwykła przyjemność i dziękuję za to, gdyż mam właśnie tę okazję przeczytać laudację dla osoby, którą bardzo cenię, zarówno jako artystę i człowieka. Jakbyś mógł teraz nie podglądać, no, na przykład, to, bo to ma być tajemnica. Staraliśmy się być bardzo lapidarni, nie oddaliśmy praktycznie nawet połowy tego, co myślimy, ale taka jest nasza rola. Zatem za wybitny talent, osobowość artystyczną i indywidualny język oszczędnych gestów budujących uniwersalny przekaz. Za konsekwencje i mocny głos, jeden z najbardziej cenionych w Polsce i na świecie. Za mądrość, skupienie na tym, co najważniejsze, i umiejętność dzielenia się swoim doświadczeniem ze studentami. Mirosław Bałka. I raz jeszcze na scenie Tomasz Kowalczewski, wicedyrektor programu Trzeciego Radia, który wręczył właśnie naszemu szanownemu laureatowi diament trójki. A ja jeszcze mam kwiaty dla pana, ale najpierw coś powiem, dobrze? Mogę coś o operze? Tam życie toczy się harmonijnie. Za wizję plastyczną, która stała się scenografią Czarodziejskiej Góry, opery Pawła Mykietyna i Andrzeja Chyry. Słowem, za spektakularny debiut w teatrze. Proszę o brawa. A teraz kwiat. Bardzo proszę. W takim razie, panie Mirosławie, zapraszamy na mikrofon. Dobry wieczór państwu. Czuję się naprawdę wzruszony tym wyróżnieniem, że mogłem dołączyć do grona tak wybitnych twórców kultury wymienionych tu wcześniej, którzy otrzymali tę nagrodę. No jest mi szczególnie bliska również z tego powodu, że trójkę, audycji trójki zacząłem słuchać w połowie lat 70. Także to już jest kawałek czasu. I wiele programów, które słuchałem w przeciągu tych lat, między innymi programy Macieja Zębatego czy Piotra Kaczkowskiego, wpłynęły na kształtowanie mojego, zasilały mój akumulator twórczy w sposób bardzo kreatywny. Także tym bardziej jest to wzruszający moment, że właśnie w trójce, od trójki mogę odebrać tę nagrodę. Kultura zawsze była ważna. Myślę, że a w czasach trudniejszych politycznie jest szczególnie ważna, dlatego tym bardziej sobie tę nagrodę cenię. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Mirosław Bałka, prosimy zostać z nami na scenie. Ja jeszcze dodam dla porządku, bo myślę, że warto, że statuetkę Diamentu Trójki zaprojektowała Magdalena Paszkiewicz, tak jak w latach poprzednich, a wykonał ją Jakub Kolec. No ja tylko zauważę, że to też jest dosyć niezwykła rzecz. Jak słyszeliśmy wcześniej, wymieniając poprzednich laureatów Diamentu Trójki, dominowali absolutnie aktorzy. Aktorzy filmowi, teatralni, no znalazł się też dramaturg w tym gronie. Jest nam bardzo miło, że po raz pierwszy doceniliśmy też artystę sztuk wizualnych w pana osobie. W końcu. Też jest bardzo, bardzo miło, gdyż prezentacja sztuk wizualnych poprzez programy radiowe nie jest taka wyjątkowo łatwa, także dziękuję. Jest pewnym wyzwaniem. Nie jest to proste, to prawda. Ale zawsze można rozmawiać z artystami, którzy te dzieła tworzą. Nie przypadkiem zatrzymujemy laureata Diamentu Trójki na naszej scenie. Tak, bo to jest ten moment, kiedy tu już panowie są gotowi, więc my zapraszamy jeszcze laureatki w kategoriach talentów Trójki 2017, sztuki wizualne, Martyna Czech, film Zofia Kowalewska i teatr Jaśmina Polak. Zapraszamy was na scenę. Zapraszamy laureatki do wspólnego zdjęcia. To jest ta chwila pamiątkowa dla... I tu właściwie nie powinny milknąć do oklaski, dla fotoreporterów. Martyna Czech, Zofia Kowalewska, Jaśmina Polak. Nasze laureatki. Ale ponieważ my lubimy, jak nas jest dużo tutaj na tej scenie, zapraszamy również do wspólnego zdjęcia wszystkie obecne finalistki. Diana Lelonek, zapraszamy jeszcze raz na scenę. Emi Buchwald. Maria Dębska. I Barbara Wypych, zapraszamy. I Barbara Wypych, zapraszamy serdecznie. Wszyscy teraz, wszystkie właściwie obecne finalistki, laureatki znalazły się w orbicie naszych zainteresowań w trójkowych audycjach. Serdecznie gratulujemy jeszcze raz. To, co chciałbym wam wszystkim, a jeszcze pocałunki, jeszcze gratulacje wspólne, tak, to nie przeszkadzam, dajmy chwilę laureatkom, finalistkom na to, żeby się mogły uścisnąć. To jest bardzo miły moment. Fotografowie robią zdjęcia. Chciałbym wam wszystkim powiedzieć, że zawsze drzwi do trójki macie otwarte. Zapraszamy i laureatki, i finalistki. Będziemy z przyjemnością największą gościć w naszych audycjach. Jeśli macie tylko coś nowego, nowy, ciekawy film, spektakl, nowe wydarzenia artystyczne, zapraszamy do tego, byście się nim pochwaliły na antenie trójki. Agnieszka Obszańska stanęła koło Diany Lelonek i właściwie wizualnie zupełnie się nie odróżnia i wiekowo myślę, że mogłaby się również zakwalifikować do talentów trójki. A to, co mówił Ryszard przed chwilą o tym zaproszeniu, to ci z laureatów i finalistów, którzy dzisiaj są z nami z lat ubiegłych, potwierdzą, że zawsze jesteście mile widziani. Jeszcze raz wielkie brawa, proszę Państwa. I to jest ten ostatni moment na zrobienie zdjęć. Bardzo serdecznie gratulujemy, bardzo serdecznie dziękujemy wam wszystkim, a teraz jeszcze przed nami kolejny punkt wieczoru, prawda, koncertowy. Zapraszamy w takim razie z powrotem. Więc o zajęcie, prosimy o zajęcie miejsc. Na widowni. I zgodnie dziękujemy też naszemu wicedyrektorowi, który wręczał czeki. Czeki na pewno zostaną zrealizowane, mamy gwarancję. I proszę Państwa, uczta muzyczna, zanim ta innego rodzaju przed nami. Zespół Camp, zgodnie z zapowiedzią raz jeszcze. Witamy. Nie sprawdzaliśmy wprawdzie, czy oni się mieszczą w tym naszym progu wiekowym, ale jak widać, no są młodzi, są zdolni, więc... Nie mieścimy się. Przykro nam. Także starsze talenty pewno, też są mile widziane w trójce. Na zmieści się wasza muzyka. Ale jeszcze zanim rozpoczniecie, to jeszcze musimy zaprosić, chcemy bardzo zaprosić na dzisiejszy Klub Trójki, bo to też już stało się tradycją, że po gali talentów trójki zawsze klub jest również poświęcony młodym talentom i nasze laureatki dzisiejsze razem z jurorami będą gośćmi Dariusza Bugalskiego po 21. W Klubie Trójki też właśnie niedługo po 21. Teraz Camp. Dziękujemy bardzo. Film nazywa się Cairo. to the world you've been dreaming of comes close to you, to you, to you. Hold on to the sound you've been hiding from comes down tonight, tonight, tonight. Hold on to the world you've been dreaming of comes close to you, to you, to you. Hold on to the sound you've been hiding from comes down tonight, tonight, tonight. Cześć, jesteśmy Kam, bardzo nam miło. Też jesteśmy młodymi talentami, może byliśmy, a może jesteśmy. Staramy się być. You've got it all today. guess you would have blown it all away. And now time stands still. And I guess it would be never same again. Just close your eyes, you've got it all today. I guess it would be never same again. And now time stands still. Fading, you couldn't stop the beat. And now fading, you couldn't stop me. Aching, I couldn't answer you. And now fading, you couldn't stop me. And my mind was floating far above the clouds. And now time stands still, I've got nothing to hide. I guess I know the secrets of the world. I guess I know the secrets of your world. Fading, you couldn't stop the beat. And now I'm fading, you couldn't stop the beat. To jest utwór z naszej drugiej płyty. Nazywa się Zandata Mondata. To dziwny tytuł i dziwny utwór. Souvenir of the sacred art. the cost. I will surely pay. Sacred arts. I'm lost, but that's just another cost. Whatever is the cost, I can surely pay. Dziękujemy wam bardzo. Fajnie, że sobie siedzicie, słuchacie nas. My sobie tańczymy. To jest zazwyczaj odwrotna sytuacja niż mamy w klubach. To jest odświeżające. Dziękujemy. Wait too long, but it's not enough.

We'll be right back. Dzięki. Nazywam się Kamp. Bardzo wczesna pora, my wiemy o tym. Pewnie jest jasno jeszcze na dworze. Państwo są tacy zasiedziali tutaj. Może czas stać. Ja wiem, że to słaba zachęta, ale naprawdę będzie dobrze. Justify a bird. super miłe, dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że nie na pokaz, bo to by był straszny koszmar. To jest nasz kolejny koncert w Trójce. Wyglądacie świetnie. A my nazywamy się Camp. Udało im się rozruszać i chyba powstała publiczność wreszcie z krzeseł w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert trwa, to oczywiście finału konkursu Talenty Trójki. Potrwa jeszcze kilka minut, ale my już pożegnamy słuchaczy Trójki. Przypomnijmy jeszcze nasze laureatki tegoroczne. Martyna Czech, Jaśmina Polak i Zofia Kowalewska będą gośćmi Klubu Trójki już za kilkanaście minut, ale... No właśnie, laureatki pojawią się w Klubie Trójki, także nadal świętujemy Talenty Trójki. Tak, świętujemy dzisiejszą galę na antenę dla Państwa przygotowali Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski, Przemysław Nowak, Elżbieta Malinowska, poprowadzili? Poprowadzili Ryszard Jaźmiński. Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy słuchaczom Trójki, dziękujemy wszystkim naszym gościom, którzy byli z nami i ciągle są jeszcze w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na pewno będziemy pamiętać o naszych laureatach. A przed nami... Kolejny odcinek powieści. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szmuel Agnon, Eido i Einam. Opowiadania z tomu Przypowieść o skrybie przełożył Piotr Paziński. Czyta Paweł Passini. Muzyka Paweł Passini. oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 13. Nawet z naszej świętej Tory zrobił przedmiot badań naukowych albo folklorystyki, powiedział Gamzo. Są ludzie, dla których Tora jest całym życiem, którzy poświęcili duszę tradycji ojców, a tu przychodzą naukowcy i robią z Tory świecką naukę, a z etyki folklor. Słuchałem go z uwagą i jednocześnie rozmyślałem o owych uczonych. Kupują coś, co dla poprzednich właścicieli było prawdziwym talizmanem i traktują jak kolejny, zwyczajny przedmiot. Myślałem również o nim, biedaku, zgnębionym i złamanym na duchu, którego święty błogosławiony tak srodze doświadczył cierpieniem. Jeżeli w ogóle wolno nam sądzić bliźniego po jego uczynkach, to w przypadku Gamza na pewno chodzi o uczynki z poprzedniego wcielenia. Ale kimże jestem, że wchodzę w tę sprawę? Komuś takiemu jak ja powinno wystarczyć, że święty błogosławiony od czasu do czasu odwróci od niego wzrok. Potarłem ręką czoło jak ktoś, kto chce odpędzić od siebie myśli i zacząłem wpatrywać się w człowieka siedzącego przede mną. Nagle zorientowałem się, że siedzi z głową przekrzywioną na jedną stronę i uchem przytkniętym do ściany, a w oczach ma coś dziwnego. Minęła dłuższa chwila, a on wciąż trwał w takiej pozycji. Powiedziałem: wydaje mi się, że słucha pan, jak kamienie ze sobą rozmawiają. Spojrzał na mnie i nic nie odpowiedział. Dalej siedział z uchem przy ścianie. Oczy mu płonęły i nie było różnicy między zdrowym a chorym, prócz tego, że w jednym malowało się zdumienie, a drugie pałało gniewem. Przyszło mi na myśl, że usłyszał słowa, które go rozgniewały. Zapytałem: słyszy pan coś? Wzdrygnął się, jakby obudził się ze snu. Nic, a nic nie słyszę, odparł. A pan coś słyszy? Ja też nic. Potarł ucho i dodał: cóż, w takim razie przesłyszałem się. Zaczął grzebać w kieszeniach, wydobył tytoń, odłożył na bok, wyciągnął chustkę, odłożył, pogładził się palcami pod nosem, przeczesał brodę i rzekł: czy nie mówił pan, że słyszał odgłos stąpania? Kiedy tak powiedziałem? Kiedy? Dopiero co? A czy pan mi wtedy nie odpowiedział: nie słyszałem żadnego głosu ani echa? Cóż, tak było. I nadal jestem tego zdania, ale skoro pan powiada, że coś słyszał, nie będę oponował. W takim razie pan też coś słyszał, powiedziałem. Nie, nie słyszałem. Skoro tak, wróćmy do naszej rozmowy. O czym to mówiliśmy? Przysięgam, że nie pamiętam, odparł Gamzo. Czy pańskie słowa tak niewiele dla pana znaczą, że nie stara się pan ich zapamiętać? Przeciwnie. Co znaczy przeciwnie? Kiedy rozmawia dwóch Żydów, ich rozmowa podobna jest do pieśni i hymnów pochwalnych. Bo gdy próbują ją powtórzyć, czynią to na zupełnie inną melodię. Właśnie wpadł mi do głowy pomysł. Zabiorę Gemulę do wioski Atarus. Dlaczego do Atarus? Atarus to inaczej Atarot Gad, odparł Gamzo. Należy do posiadłości Gada, a z niego wywodzi się Gemula. Poczuje zapach własnej ziemi i ozdrowieje. Nigdy nie zapomnę jej radości, kiedy Ged Ben-Gaim chciał ją zdobyć, a ja go uprzedziłem. Jak się wtedy śmiała. Cały wielki świat oddałbym za to, żeby jeszcze raz usłyszeć jej śmiech. A teraz pan pozwoli, że o coś zapytam. Ów doktor, nie doktor Greifenbach, ale doktor Ginat. Wszystko, co mi pan o nim opowiedział, bardzo mi się podoba. Nasi mędrcy błogosławionej pamięci zwykli mówić: kimże jest mędrzec? To ktoś, kto zna swoje miejsce. Gdyby nie to, że nie wypada niczego dodawać do słów mędrców, powiedziałbym, a inni go nie znają. Tylko trochę się dziwię, że mieszka pan z nim pod jednym dachem, a w ogóle go nie zna. Jest stary czy młody? Co pan sądzi o jego książkach? Widzi pan, przez pana stałem się podejrzliwy i zajmuję się rzeczami, które do tej pory mnie nie obchodziły. Co się dzieje? Odpowiedziałem mu: niech pan patrzy. Tyle jest uczonych na świecie, którzy zajęli wysoką pozycję. Piszą o nich w gazetach, sławią ich dokonania, a my nie poświęcamy im chwili uwagi. A nasz mędrzec, Stanowiska żadnego nie posiada. Artykułów pochwalnych nikt o nim nie pisze, a tymczasem wciąż o nim myślimy i chcemy się czegoś dowiedzieć. Nawet pan, panie Gamzo, obiecał zainteresować się jego książkami w którymś z następnych wcieleń. Ale on sam intryguje pana także teraz. Nagle twarz Gamza zaczęła się mienić coraz to innymi kolorami. W końcu wszystkie znikły, została wyłącznie bladość, coraz ciemniejsza. Także jego oblicze przypominało nieforemną masę, w której widać było coś w rodzaju zdumienia i koszmarnego strachu. Patrzyłem na niego i przeraziłem się, aż włosy stanęły mi dęba. Nigdy nie widziałem żywego człowieka, którego twarz tak bardzo by się zmieniła. Gamzo złapał mnie za rękę i powiedział: co to jest? Siedziałem i nic nie mówiłem. Wyswobodziłem się z jego uścisku. Nawet tego nie zauważył. Spytałem: co się panu stało? Wzdrygnął się, po czym uśmiechnął się zakłopotany i machnął ręką. Moje zmysły robią ze mnie wariata. A co pan myśli o tym, co powiedziałem? Nie wiem, o czym pan teraz mówi. Chodzi mi o szpital dla Gemuli. Gamzo znów machnął ręką. Teraz nie mam do tego głowy. A kiedy pan będzie miał do tego głowę? Nie wiem, ale nie teraz. Zacząłem przedstawiać mu wszystkie dobre strony takiego rozwiązania i namawiać jeszcze raz, żeby umieścił żonę w domu opieki. Gemuli na pewno będzie tam dobrze, a pan, panie Gamzo, odzyska siły i kto wie, może znów ruszy w drogę i dokona jakiegoś odkrycia. Ostatnimi czasy ziemia zaczęła się przed nami otwierać i oddawać to, co ukryły w niej dawne pokolenia. Proszę spojrzeć, Ginat odkrył rzeczy sprzed kilku tysięcy lat, język Eido i hymny einamskie. Ale co tam Ginat, pan również odkrył starożytne skarby, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia. Gamzo patrzył na mnie, ale jego uszy były gdzie indziej. Kierował je na przemian ku drzwiom i ku oknu, niekiedy przytykał ucho do ściany. Zirytowało mnie to i powiedziałem: pan to ma podzielną uwagę, panie Gabrielu. Nie dość, że jednocześnie słucha pan, o czym rozmawiają ze sobą drzwi, okno i ściana, to w dodatku śledzi pan gadaninę kogoś takiego jak ja. Gamzo spojrzał na mnie i zapytał: co pan powiedział? Nic nie mówiłem. Jestem przekonany, że słyszałem rozmowę. Odparłem zirytowany. Wobec tego niech mi pan powie, w jakim języku się toczyła. Może w języku Eido albo w języku Einam. Gamzo spostrzegł, że się gniewam. Odpowiedział zduszonym głosem: może mi pan wierzyć albo nie, ale rozmawiali w tamtym języku. To znaczy w jakim? W języku, w którym Gemula rozmawiała z ojcem. W tym, który wymyślili dla zabawy. Moje nerwy są w takim stanie, że wydaje mi się, że słyszę rzeczy, których nie można usłyszeć, ale jestem prawie pewien, że słyszałem głos Gemuli. Siedziałem i nic nie mówiłem. Co można powiedzieć człowiekowi załamanemu z powodu nieszczęść, jakie na niego spadły, który próbuje pocieszać się tym, co dawało mu radość w dobrych czasach? Tymczasem z twarzy Gamza odpłynęła krew, tylko uszy były jeszcze żywe. Siedział i nasłuchiwał, jakby z całego jestestwa zostały mu tylko one. Wreszcie machnął ręką i powiedział: wszystko to złudzenie. Potem uśmiechnął się zakłopotany i dodał: kiedy wyobraźnia zapanuje nad człowiekiem, gotów jest wziąć cień na ścianie za coś rzeczywistego. Która to godzina? Czas na mnie, trzeba wracać do domu. Boję się, że ubranie, które położyłem przed łóżkiem Gemuli, całkiem wyschło. W ziemi Izraela nawet księżyc grzeje mocniej niż słońce w innych krajach. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona.